za miastem jest stary las. Czego słuchacie? Oczywiście, że nas. Żyją tam różne zwierzęta, a człowieka widzą tylko od święta. Sowa bez oka prowadzi kantynę, spod lady sprzedaje różową ekstazynę. Pierwszy miś Borys w barze długa krecha, a on beztrosko żłopie dziesiątego lecha. Na bramce stoją dwa duże łosie, tydzień temu spiskały dzikie prosie. Świna się naćpała i na pasku dziła, lisica Tatiana jest na kto kiła. Leśny latający, burdel na kółkach, znany w przytułkach i na podwórkach. Sowa nie ma oka, bo dorwały ją rysie, wyjebały jej oko i pojebały kijem. Stara sowa wie co robi, o 22 wszyscy są gotowi. Sowa bez oka działa nielegalnie, oprócz lokalu ma jeszcze pralnie. Leśna pizda, 24H. Najebane wrony próbują wkurwić psa. Pies Bonifacy ma tu układy, często dostaje towar wprost spod lady. Musi jakoś żyć i wykarmić szczeniaki, więc przymyka oczy na częste draki. Kaznodzieja borsów wielebny Eustachy niewyraźnie harczy, bo przyjebał cztery machy. Sowa bez oka działa nielegalnie, oprócz lokalu ma jeszcze pralnie. W starym lesie czas wolno płynie. Bardzo rzadko przychodzą wieże i świnie. Wiewiórki przychodziły, a teraz omijają. Boją się, że znowu je i nie wyruchają. Gdy jest zadyma, sowa zaraz dzwoni do agencji muchomor, która ten bar chroni. Przyjeżdżają łosie i już wszyscy rozjebani. Lisica drze papę, miś Borys został z bani. I znowu spokój, wszyscy się kochają. Piją, pierdolą, palą i wciągają. Kuna Waldemar drugi miesiąc na detoksie. Wszystko co miała zatopiła w koksie. Zwierzęta i ludzie może nie są podobni, ale w jednej sprawie są na pewno zgodni, że trzeba mieć miejsce, w którym można się rozjebać, ostro zabalować, a później wszystko sprzedać. Sowa się bogaci, to chuj się nie ma oka, ale robi niezłą kasę jak na ptoka. Sowa bez oka działa nielegalnie, oprócz lokalu